października, a do niedzieli 8-pak piwa Żywiec za 17,99. Regulamin na carrefour.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 października, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Klub PiS rekomendował kandydatów na marszałków Sejmu, Senatu i ma stanowisko premiera. Autostrada Wielkopolska musi zwrócić niedozwoloną pomoc publiczną. To decyzja Sądu Unii Europejskiej. Iluminacja upamiętni Londyńczyków walczących o uratowanie katedry świętego Pawła podczas II wojny światowej. W Ożarowie Mazowieckim pod Warszawą odbyło się wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Wzięli w nim udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. W spotkaniu uczestniczyli posłowie i senatorowie kończącej się kadencji i parlamentarzyści, którzy zostali wybrani w wyborach 13 października. Posiedzenie było okazją do omówienia wyników wyborów i przebiegu kampanii, mówi rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. Były też podziękowania dla tych, którzy ciężko pracowali w kampanii, także dla kandydatów, także dla tych posłów, którzy niestety nie otrzymali w tych wyborach mandatu. Klub Parlamentarny PiS będzie rekomendował Elżbietę Witek na marszałka Sejmu, na marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego i Mateusza Morawieckiego na funkcję premiera. Autostrada Wielkopolska musi zwrócić niedozwoloną pomoc publiczną, uznał Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu. Oddalił skargę przedsiębiorstwa na decyzję komisji, która nakazała mu zwrócić Polsce prawie 895 milionów złotych plus odsetki. To wsparcie zostało uznane za nielegalną pomoc państwa. Spór ma związek z umową koncesyjną na budowę i eksploatację płatnego odcinka Autostrada 2, podpisaną w 1997 roku. Chodzi o wypłacone rekompensaty, które miały wynagrodzić spółce zmiany w prawie. Przewidywały one zwolnienie samochodów ciężarowych z obowiązku płacenia winiet za przejazdy autostradą A2. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie w tej sprawie w 2014 roku na wniosek polskich władz i po wnikliwym dochodzeniu ogłosiła w połowie 2017 roku, że pieniądze wypłacone Autostradzie Wielkopolskiej stanowiły nadmierną rekompensatę państwa. Eksperci ustalili, że błędne były dane dotyczące ruchu pojazdów, na podstawie których naliczano rekompensaty. Zdaniem komisji przewyższały one znacznie straty wynikające ze zmian w prawie. Kilka miesięcy po ogłoszeniu tej decyzji spółka Autostrada Wielkopolska odwołała się do Sądu Unii Europejskiej w Luksemburgu. Teraz sędziowie oddalili skargę spółki, uznając, że komisja nie popełniła błędu przy wydawaniu decyzji o nakazie zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zdjęcia, animacje, fragmenty filmów i poezji rzucone na ścianę frontową londyńskiej katedry świętego Pawła upamiętnią cywili, którzy podczas niemieckich nalotów walczyli o to, by świątynia nie uległa zniszczeniu. Pokazy rozpoczęły się dziś i potrwają 3 dni. 17 sekund. Tyle czasu zajęło rezerwiście Ronaldowi Jamesowi Smithowi rozbrojenie bomby, która spadła nieopodal katedry świętego Pawła. To było 17 sekund, które uratowały ten słynny budynek. Mniej więcej wtedy przez płonący Londyn, na który spadały bomby, pędziła Gillian Tannen. Zwykle dostarczała kanapki i herbatę dla strażaków. Ale 20 grudnia 1940 roku Gillian dostarczała paliwo zasilające pompy służące do gaszenia potężnego pożaru doków w Bemens i na południu miasta. Między innymi tę historię opowie świetlna iluminacja. Na mury monumentalnej katedry rzucone zostaną zdjęcia, archiwalne filmy i animacje. Do tego muzyka i nowy wiersz poety Keitha Jarretta. Wszystko to hołdem dla ludzi, którzy walczyli na tak zwanym home front, froncie domowym. W tym przypadku uzbrojeni byli w worki z piaskiem czy węże do gaszenia pożarów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Donald Trump ostro skrytykował swoich przeciwników wewnątrz partii republikańskiej. Prezydent nazwał republikanów torpedujących jego działania ludzkim ścierwem i ocenił, że są gorsi od demokratów. Biały Dom broni retoryki prezydenta. Donald Trump zaatakował polityków i urzędników związanych z partią republikańską, reprezentujących nurt zwany Never Trump, czyli Nigdy Trump. Prezydent USA uważa, że są to jego wrogowie, którzy stosują dywersję i podważają jego działania. Nie z powodów merytorycznych, ale z powodu wrogości do niego. Uważajcie na nich, to ludzkie ścierwa, stwierdził Donald Trump, dodając, że ludzie ci są gorsi od nic nie robiących demokratów. Wpis prezydenta USA spotkał się z natychmiastową krytyką wielu publicystów i polityków. Biały Dom jednak twardo broni ostrych słów prezydenta. Fakt, że pewni ludzie negują i podważają wszystko, co robi dla Amerykanów, zasługuje na mocny język, oświadczyła rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro więcej słońca, mniej chmur, tylko na Pomorzu może spaść deszcz. Nad ranem miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. 14 stopni nad morzem, 19 w centrum i 22 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Kamerinicz w Toruniu. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe, seminaria, wystawy i koncerty. Organizowany przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Na festiwal zapraszają partnerzy medialni Telewizja Polska, Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 9 do 16 listopada. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już wkrótce będzie 6 minut po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w pierwszym odcieniu bluesa Katarzyna Fiust-Wojtkowska i Jan Chojnacki. A także, no, zgodnie z założeniami audycji słowno-muzycznej, sporo muzyki. Tej, która odnosi się do hasła towarzyszącego cyklowi. Bielszy odcień bluesa. Czy może być coś bardziej oznaczonego manifestem bluesowym niż pieśń, która nosi tytuł World Full of Blues. Świat pełen bluesa. In the news of the world today, stories of trouble, frustration and outrage. Mistreated women and gunned down children too. Everyone for himself and everybody's so confused. It's just a world full of blues. It's just a world full of blues. But sure is warm looking at the clear blue sky. I never knew October to be so hot and dry. It feels real good, but they tell me that it's not. We take it day by day on this big green floating rock. It's just a world full of blues. Just a world full of blues. Have to admit it, if you've been keeping up with the news, it's just a world full of blues. What to think. You can choose your news, whatever light you fuse, but that ain't gonna fix a thing. Them folks on Capitol Hill spreading them lies around. This old boat gonna sink if we can't find higher ground. Just a world full of blues. Yeah, it's a world full of blues. Have to admit it, if you've been keeping up with the news, it's just a world. Have to a world full of blues. Mruczał i brzdąkał w swoje dobro Taj Mahal, ale nie on był sprawcą tego pięknego dzieła muzycznego. Sprawcami tego nagrania są panowie Rob Ikes i Trey Hensley. Być może, no tak przypuszczam, bo po sobie sądzę, a jestem blues fanem, blues fani specjalnie nie są obeznani z tymi dwoma imionami i nazwiskami, bo to są wielkie postaci, ale wielkie postaci z kręgu muzyki bluegrass, która przecież no, jest w tej samej rodzinie, bo z tego samego pnia się wywodzi, co nasz blues. Rob Ikes to jest wirtuoz gitary dobro. 15 razy był ogłaszany za najlepszego gitarzystę dobro przez takie International Bluegrass Music Association. No a Trey Hensley, gitarzysta też głównie osadzony w estetyce Nashville i country. Stąd też pochodzi to nagranie, bo tam zostało zrealizowane. No ale kiedy gdzieś tam wygrzebałem w sieci, że to jest taki bluegrass z dodatkiem Taj Mahala, dodatkowo jeszcze wzbogacony o duże instrumentarium, bo tutaj w nagraniu uczestniczył i Hammond B3, i sekcja Denta, i dwie miłe panie, które śpiewały chórki, no to sobie pomyślałem, warto posłuchać. No i rzeczywiście warto, bo to jest taki mariaż bluegrass, country, bluesa, a nawet chwilami bardzo przyjemnego popu. Ale to wszystko świetnie zagrane, pięknie kołyszące i dlatego zachęcam do śledzenia twórczości panów Roba Ikesa i Treya Hensleya. Płyta cała nosi tytuł taki sam jak ten utwór, który przed chwilą wybrzmiał, a więc World Full of Blues. I z tego albumu jeszcze jedna kołysząca mile i tak radośnie, że tak powiem, bluesowo. Tytuł Suzanne. Thank you. Down in Mobile, Alabama, to that whiskey-drinking friend of mine. I see you got your shoes on, got your hair and makeup fixed. Well, I see you got your shoes on, got your hair and makeup fixed. Got your mind made up to ramble and a brand new set of tricks. Down to Memphis, Tennessee, to that great hopping friend of mine. Zuzia musiała być zachwycona, kiedy po raz pierwszy usłyszała to jej zadedykowane nagranie. Suzanne wykonali Rob Ikes i Trey Hensley. Ktoś napisał do mnie na tym takim urządzeniu elektronicznym, że jest niezadowolony, bo ja jako redaktor, który zazwyczaj rozdaje zaproszenia, ostatnio nie rozdaje. No więc staram się teraz jakoś zapobiec tragicznemu rozwojowi mojej przyszłości i mam dla Państwa jedno podwójne zaproszenie. Jedno, ale za to do samego NOSPR-u katowickiego i to w dodatku, proszę Państwa, na koncert Grzegorza Kapołki i jego trio, który wystąpi w NOSPR-ze 28 października o 19.30 ze swoim trio i z nowym repertuarem. No a zaraz po nim w tym samym miejscu wystąpi John McLaughlin ze swoją nową formacją Fourth Dimension. To jest chyba niezwykła okazja, żeby takich dwóch wspaniałych gitarzystów obok siebie mogło się spotkać i to w dodatku w tak zacnym i akustycznie niezawodnym miejscu. No więc Grzegorz Kapołka Trio, a potem John McLaughlin w Nosprze Katowickim 28 października o 19.30. Jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. Proszę pisać do mnie na mój słynny adres internetowy jan.chojnacki@polskieradio.pl. Koniecznie z dopiskiem John McLaughlin. Ale jeżeli będzie jakikolwiek błąd w imieniu i nazwisku tego artysty, to nie przyznam tego biletu. Musi być prawidłowo. John McLaughlin. A skoro już jesteśmy przy Grzesiu Kapołce, to posłuchajmy jego Fifth Avenue Blues. Thank you. Fifth Avenue Blues. To było nagranie Grzegorza Kapołki, jego tria, a Grzegorz wystąpi już w najbliższy, to będzie chyba poniedziałek, 28 października w Nosprze o 19.30, a zaraz po nim John McLaughlin ze swoim Fourth Dimension. I już wiem, że pan Adam będzie z osobą towarzyszącą na tym koncercie, bo pan Adam jako pierwszy, wyprzedzając następnego 1000 milisekund, zgłosił się jako chętny do wysłuchania tej gitarowej uczty w Nosprze. Jeszcze jedna taka miła okoliczność, na którą mogę państwa zaprosić. Oczywiście nie wszystkich, bo tym razem już mam dwa podwójne zaproszenia. W najbliższą środę, czyli 30 października o 19 w Galerii Częstochowskiej, co ja gadam. Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie przy Alei Najświętszej Maryi Panny 64. Powraca cykl Nieśmiertelni. To jest cykl wymyślony przez szefową galerii Annę Paleczek, która to wymyśliła już parę lat temu. Tam chodzi o to, żeby przybliżyć, czy raczej przypomnieć zgromadzonym postaci, które wywarły znaczący wpływ na szeroko rozumianą muzykę, no, nie tylko rockową, bluesową czy jazzową, ale właśnie chodzi o to, żeby to była postać, która przekracza pewne bariery, pewne granice i taka, która odcisnęła swoje piętno na współczesnym kształcie muzyki i jej brzmieniu. I taką postacią jest niewątpliwie Tadeusz Nalepa. Jemu będzie poświęcony ten wieczór. Będziemy, bo ja tam będę wspólnie z Leszkiem Cichońskim wspominać Tadeusza. Ja bardziej słowem, a on wraz ze swoim zespołem muzyką. Myślę, że to będzie miłe spotkanie sentymentalne, a jednocześnie no, wprowadzające też nas w taki nastrój wspólnego świętowania dobrych, starych, nalepowych przebojów. Nie zabraknie też muzyki własnej Leszka Cichońskiego. Zapraszam do Galerii Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Środa, 30 października o 19. Mam dla państwa dwa podwójne zaproszenia. To już naprawdę są ostatnie dwa, bo tam będzie i tak straszny tłok. Salka niewielka, akustyka świetna. No więc warto. Proszę pisać Tadeusz Nalepa. To takie hasło do mnie, w mojej korespondencji do mnie, jan.chojnacki@polskieradio.pl. A my posłuchajmy sobie, jak przed laty Leszek z Tadeuszem zagrali coś, co w gwarze Tadeuszowej nazywało się Kapliczka. No a tak naprawdę ten tytuł tego utworu: Jedź ostrożnie, nie popędzaj kół. Tadeusz Nalepa z Leszkiem Cichońskim. tam kapliczka stoi, żebyś mógł dojechać dokąd chcesz. Widzisz tam przy drodze twojej jest kapliczka, więc ostrożnie jedź. Na ten bus czekałeś długo, to tych możliwości rolnictwem jest. Widzisz tam kapliczka stoi, żebyś grzechy swe pamiętać mógł. Widzisz tam przy drodze twojej, jedź ostrożnie, nie popędzaj kół. Na ten bus czekasz długo, ten z Rolls Royce to Cadillac twój. Stoi. Pewnie jeszcze szybszy chciałeś być. Widzisz tu przy drodze twojej, już nie zdążysz i nie zobaczysz nic. Zabierają kupę słowu, to był rolny z możliwości twych. Nagranie jest sprzed lat. Tadeusz Nalepa z Leszkiem Cichońskim. Jedź ostrożnie, nie popędzaj kół. Leszek ze swoim zespołem zagra kilka wspomnieniowych utworów z tego czasu, kiedy grywał z Tadeuszem. 30 października w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie. Już wiem, że pan Mikołaj oraz rodzice pani Magdaleny będą mogli razem z nami się pokołysać przy muzyce Leszka i Tadeusza. I proszę państwa, teraz mam, sam się troszkę dziwię, że mam takie nagranie, że wystąpi w pierwszym odcieniu bluesa Jeff Lynne, który, no szczerze powiedziawszy, z takim bluesem niewiele miał w swojej karierze, a zwłaszcza wtedy, kiedy prowadzi Electric Light Orchestra, to niewiele ma wspólnego z korzennym bluesem. Ale właśnie ukazał się, czy za chwilę się ukaże, nowa płyta Jeffa Lynne'a i ELO. I to jest tak prawdziwy, tak naturalny i tak, powiedziałbym, zwykły obraz przeszłości. No, czas dosłownie stanął w miejscu, kiedy 10 krótkich piosenek, które na tej płycie się znalazły, trafiają do moich uszu, to wydaje mi się, że Jeff Lynne jest ponadczasowy, że nie minęło te pół wieku, czy ile tam, które rzeczywiście upłynęło, że to wszystko jest tak rzeczywiste, tak prawdziwe, że przeniosłem się w tę przyjemną dla mnie młodzieńczą przeszłość. Jeden numer tam znalazłem, który no, przynajmniej zawiera blue noty i kołysze się tak, jak nakazuje bluesowa reguła. Nosi ten utwór tytuł Going Out on Me. No i posłuchajmy sobie, ci, którzy lubią Jeffa Lynne'a i ELO, z pewnością nie będą mieli za złe, że znalazł się on w pierwszym odcieniu bluesa. I try to get along. To był Jeff Lynne. No a teraz przenieśmy się w świat prawdziwego blues-rockowego, gitarowego, ostrego grania i to w dodatku kobiecego grania. Tytuł Joanna in A. Joanna in A. To tytuł, o którym już mówiłem, a Joanna to oczywiście Joanna Connor. W mojej ocenie to najwszechstronniejsza i najbardziej wierna przesłaniu elektrycznego grania bluesa, rocka i jazzu gitarzystka w Stanach Zjednoczonych. Mówię gitarzystka, to dodaję to A na końcu z zaznaczeniem, że chodzi mi o kobiety grające elektryczną gitarą około bluesowe nutki. Joanna jest niewątpliwie przoduje. No i właśnie ukazał się jej nowy album zatytułowany Rise. Otoczyła się młodziakami, którzy towarzyszą jej na tej płycie. Dodatkowo jeszcze w jednym numerze jest świetny Mike Zito. I to jest płytka, która daje pojęcie o tym, jak wszechstronną artystką jest Joanna Connor. Ten utwór lekko taki jazzujący, są też nawiązania do muzyki nawet celtyckiej, do hip-hopu, no ale głównie jednak jest to artystka związana z naszym kierunkiem, czyli z bluesem. Oto jej własna kompozycja zatytułowana Blues Tonight, Joanna Connor. This town. wśród nowości gitarowo-bluesowych też to będzie nowość z Chicago, bo Joanna przecież głównie z tym miejscem jest związana. Więc wśród tych nowości jest też nowy album Dave'a Spectera. Od 30 paru lat już nagrywa. Ma w swoim dorobku wiele wspaniałych płyt. No a tym razem po tych 35 latach zdecydował się nagrać album, gdzie nie tylko gra na gitarze, ale i śpiewa. No i nie wiem, czy to jest najistotniejszy element, który należałoby w promocji tej płyty wykorzystywać. Na szczęście jest na tym albumie także album, gdzie śpiewa Sarah Mary Young. Dave Spector i Waves Gonna Come. Nowy album Dave'a Spectera nosi tytuł Blues from the Inside Out. I myślę, że wrócę jeszcze do tej płyty, no bo naprawdę to, że on śpiewa, to nie przekreśla całego dzieła, bo jest tam sporo pięknego bluesowego grania. Nową płytką też przypominają się nam brytyjscy weterani Nine Below Zero, czyli panowie Dennis Greaves i Mark Felton. I to jest płyta nierówna bardzo